On a déjà nous voici avec un engouement et une envie pour apprendre. Elle est là pour nous pour profiter. Si nous voici à nous pour encore, pas pour gagner rien. आवाज तो दूर तक पहुंच जाएगी मगर फायदा उसको होगा जो करीब के तलब के साथ बैठेगा जैसे आग जलाते हैं तो रोशनी दूर तक जाती है मगर गर्मी उसको मिलती है जो करीब में होता है वहां पर जाएगी ना वाला एक आदि जिसका रो है मुसलमान कॉफी की मुसलमान से भी को आशीजे avec un désir ou pas plus près du côté pareil comme kali men la lumière alors la lumière là il y a un salaire Mais ça vient être là autour, c'est pas celui qui peut se faire qui vient s'installer là. अरे अब भी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आगे बढ़ जाओ भाई जब एक मौका हो अब एक मौका कुछ से देखो ये बीच में जगह क्यों छोड़ी है किसी ने कोई कितने सांसों मिली है Une requête à tout un frère qui peut assister avec une certaine distance qui nous costait. Nous viendrons ne pas tout faire l'espace au milieu. हमने पमरों के इज्तिमा में देखा माशाल्लाह मजमा बहुत जमकर जुड़कर बैठा था इसलिए कि उनकी मजमा छोड़ने वाली जमात बहुत मजबूत थी एक आदमी के पीछे नहीं बैठा था Ah, peut-être que dans tout le monde, vous trouvez que le dansant en entier s'est posté, s'assisterait, parce que c'est l'équipe qui s'écoute, occupe maintenant de journée là, qui vient solide, et qui fait le travail correctement. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من عتبى نفسه هواها وتمنى على الله الأماني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم دوست بزرگو بچہ جب دنیا میں آتا ہے آنے کے ساتھ ہی اس کا آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے. ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر ہفتہ، ہر مہینہ وہ آخرت ہی کی طرف جا رہا ہے. دنیا والے خوش ہوتے ہیں، میرا بچہ 10 دن کا ہو گیا، میرا بچہ 5 مہینے کا ہو گیا، میرا بچہ 5 سال کا ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن اس کی زندگی میں سے 5 سال کم ہو گئے. ہم سب مسافر ہیں، ہمارا سفر جاری ہے. ابھی بیٹھے ہیں تو بھی ہماری زندگی کی ریل چل رہی ہے، ہم سوتے ہیں تو بھی زندگی کی ریل چل رہی ہے، ہم کھاتے ہیں تو بھی زندگی کی ریل چل رہی ہے. پتہ نہیں کس وقت موت کا اسٹیشن آ جائے اور ہمیں اتر جانا پڑے. Dans un hadith des valeurs, il commence à expliquer que, par exemple, il vit dans ce monde-là. Alors, du moment qu'il est né, alors ce voyage de l'akhirat définit commencer. Et chaque seconde, chaque moment qui passait après cela, cet enfant-là, ce voyage était avancé. Généralement, le content, cet enfant-là, il gagne 10 jours, il gagne 5 mois, il gagne 5 ans. Mais en réalité, si nous voulons bien, c'est 5 ans qui vont diminuer depuis dans toute la vie. Et si nous réfléchissons, finalement, nous tous, nous sommes voyageurs. Et ce voyage-là, il continue. Ça, la vie-là, il y a un train qui peut continuer sur ce chemin. Nous pouvons assiser aussi, ce voyage-là, il peut continuer. Nous dormir aussi, ce voyage-là, il continue. Nous manger aussi, ce voyage-là, il continue. Et personne parmi nous ne connaît comment ça train-là il peut rouler. Quand sa station train-là il va arriver, qui station train, sa station qui nous va faire de l'amour. Mais les bhaiyo, dunia thehrne ki jagah nahi hai. Dunia guzarne ki jagah hai. Darul murud hai, darul murud. Aakhirat thehrne ki jagah hai, wahan se kahin nahi jana. Wa innal aakhirata hiya darul qarar. دنیا کی مثال برج جیسی ہے، برج ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہوتی، گزرنے کی جگہ ہوتی ہے. ٹرک والا بھی، ٹیکسی والا بھی، بائک والا بھی، ٹریکٹر والا بھی، چھوٹے بڑا، ہر ایک وہاں سے گزرتا ہے. تو دنیا گزرنے کی جگہ ہے. بڑے بڑے بادشاہ آئے گزر گئے، بڑے بڑے پہلوان آئے گزر گئے، بڑے بڑے مالدار آئے گزر گئے، بڑے بڑے صالحین آئے گزر گئے، بڑے بڑے انبیاء آئے گزر گئے، اور اخیر میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن نے کہا انک میتوں وانہم میتوں. نبی جی، آپ کو بھی دنیا چھوڑنی ہے، اور یہ جتنے آئے ہیں سب موت کے گھاٹ اترنے والے ہیں. Ce n'est pas une place pour nous rester seul, c'est une place pour nous passer, nous aller. Et ça, l'akhirat qui fait venir devant là, ça c'est une place pour nous rester. Dunya didarul murud et akhirat didarul farah. Et si nous analysons, nous trouvons que combien de grands grands l'époque qui passait, combien de grands grands avec bébé l'écho qui passait, combien de mal riches qui passait. Jusqu'à tel point qu'il commet par le Dieu aussi s'il passait, et commet par l'Ambia s'il passait. Mais c'est moi de tout finaler. Et finalement, quand il arrive, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui aussi Allah subhanahu wa ta'ala qui me dit Inna kamayitun wa innahum mayitun. Puis, il adresse à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va aussi de vous quitter le monde-là, et maintenant aussi de vous quitter le monde-là. Ça, c'est la réalité de ça le monde-là. اللہ تعالیٰ کے 3 اٹل فیصلے ہیں، اس کے خلاف نہیں ہوگا، اور یہ فیصلے ہر ایک کے لیے ہیں، میرے لیے، آپ کے لیے، بڑے عالم کے لیے، بڑے قاری کے لیے، بڑے مالدار کے لیے، بڑے صدر کے لیے، بڑے وزیر کے لیے، ہر ایک کے لیے اٹل فیصلے ہیں. اس فیصلے میں تبدیلی نہیں ہوگی. پہلا فیصلہ یہ ہے کل نفس ذائقت الموت, اس میں سب آ گئے, کل نفس ذائقت الموت وانما توفون اجوركم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. سبحان الله, اللہ نے اپنے بندوں کو جگایا ہے, جگایا ہے, آج انسانوں کو دھوکہ لگا ہے کہ ہم اس دنیا میں جینے کے لیے آئے ہیں, ارے ہم اس دنیا میں مرنے کے لیے آئے ہیں, جب مریں گے تب جیئیں گے ہمیشہ کے لیے. دیکھو جی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اطوار ڈیسیزیوں, ان اطوار فیصلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھا کو پہلے بول رہے ہیں, ایک آدمی لوگ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھا کہ ان دیشن پوما پوزت پوچھے لی کہ ان گھان لے گا پوچھے لی کہ ان گھان ان گھان پاری celui qui est extrêmement riche, pour tout le monde, chaque personne, il y en a sa trois petites choses à pouvoir régler. Premier, quand Allah subhanahu wa ta'ala il veut dire Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah fa man zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il veut réveiller nous, il veut secouer nous et il veut dire nous comme ça, qui pas rentre dans sa déception là, nous pas une ville là pour vivre, mais en réalité chacun parmi nous nous une ville là pour nous mort, et après ça la mort là pour nous pour vivre. Dusra Allah ka atal faisla ye hai, duniya ki koi cheez koi insaan apne saath nahi le ja sakta. Walaqad jitmuna furada kama khalaqnakum awwal marra, اکیلے اکیلے آئے تھے دنیا میں, اکیلے اکیلے ہمارے پاس آؤ گے. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَا ظُهُورِكُمْ, جو کچھ ہم نے دیا تھا وہ پیچھے چھوڑ کر آؤ گے. مرنے والے کے ساتھ اگر بادشاہ ہے تو بادشاہ کا تاج نہیں جاتا, اور اگر فقیر ہے تو فقیر کا بھیک کا پیالہ نہیں جاتا, ہر ایک خالی ہاتھ جاتا ہے. یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. دیگر ڈیسیزن دے اپار اللہ سبحانہ و تعالی کی شکن دے اسن دلی کو بھی رکھا دنیا لا کلی کو اپن شروع ماں پولی کو پیتے لی کو آلے انو پیسن باپو کو نانے آوے پلی کیو سے کہنا ولکہ دے پلک نا کن کون آدھا شکن کو امینو یفن بینی یفن بین کیو سے لامے بین اے کلی پیسن لی کو آلے وطرکتن ما قولنا ورا ظہورکم. C'est je bouquette pas derrière tout ce qui je viens acquérir. Chaque petite chose qu'une personne n'est pas amenée dans ce lavé aujourd'hui. Alors qu'elle peut quitter, elle peut aller. Elle peut quitter tout ça là pas derrière. Et sa personne n'est pas amenée rien avec lui. Ça, c'est une décision qu'elle va se prendre pour être là pour finir. Prends ça. Ça les voit là aussi. Sa couronne qui est là, le seul acte là aussi, elle peut quitter pas derrière. Et sa mendiant là, sa bol d'enfant, il mendiant là aussi, elle peut quitter sa bol là aussi pas derrière. Isra Allah ka faisla ye hai, جو کچھ شر یا خیر, نیکی یا بدی, بلائی یا برائی, جو کچھ کیا ہے وہ سب ساتھ میں لے کے جانا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قبر عمل کا صندوق ہے, یعنی صندوق میں چیزیں جمع ہوتی ہے, مرنے والا قبر کے صندوق میں بعد میں جاتا ہے, اس کے اعمال پہلے جاتے ہیں. پیٹی میں اور صندوق میں اگر اچھی چیزیں رکھی ہیں, خوشبودار دھلے ہوئے کپڑے ہیں, خوشبو والے کپڑے ہیں, تو جب بھی کھولو گے ایسے ہی کپڑا نکلے گا. اور اگر گندے میلے کچیلے بدبودار رکھے ہیں, جب بھی کھولو گے تو بدبو آئے گی اندر سے. جیسے اعمال ہوں گے قبر میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا. اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگو قبر یا تو جنت کا باب ہے یا جہنم کی بچی ہے. Troisième petite chose, troisième décision de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui chaque bien ou chaque mal qu'une personne ne peut faire, chaque bonne action qu'elle personne n'y peut faire, chaque mauvaise action qu'elle personne n'y peut faire, ça n'y peut pas avec lui, ça n'y peut pas avec lui. C'est une allure de Allah, t'as même dit comme ça, tu prends c'est une valise, nous allons dire, pour une personne sur un belle. Chaque action qu'une personne y fait, alors il peut ramasser, par exemple, un jour, il peut ramasser quelque chose d'une valise, alors il peut ramasser tout ça là dans son cabal. Et nous parlons avant, ça va être quelque chose là, ça va être un mal là, il y a l'avant, et il y a accumulé tout dans sa cabal là. Par exemple, dans une valise, c'est une personne, il met l'aise propre, l'aise parfumé, alors n'importe quoi, il peut ouvrir sa valise là, sa porte là qui peut lever, sa l'aise propre là qui peut venir devant lui. Mais s'il y met l'aise sale, elle l'aise qui. Sanctifie, alors tu as dit pour ouvrir sa mauvaise levier là qui peut lever. De la même façon, ça ne peut pas de l'air comme ça. Et chaque action qu'il peut faire, il peut retrouver là-bas. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était à Kabar, comme ça, un jardin de Jannat, ou ça, un trou de vie avant le trou de l'enfer. Alors, dunya mein apne makan ko acha banate ho. Elevation, decoration par lakhon rupiye barbaad karte ho. Apne pure makan ko lighting se sajate ho. चारों तरफ बागात लगाते हो कितनी मर्तबा हमने सुना है क्या बोले इस्लाम ने फरमाया कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम की भट्टी कभी दिल में फिक्र पैदा हुआ कि मैं अपनी कब्र को जन्नत का बाग बनाऊं जन्नत का बाग पैसों से नहीं बनेगा धंधों से नहीं बनेगा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से नहीं बनेगा जन्नत का बाग बड़े बड़े हवेलियों से नहीं बनेगा नए मॉडल की अच्छी गाड़ियों से नहीं बनेगा जन्नत का बाग जो कब्र बनेगा वो तो मेरे दोस्त ईमान और नेक अमल के जरिए से बनेगा और ये अल्लाह ने हरेक को दिया माल हरेक को ज्यादा नहीं मिलता कम ज्यादा मिलता है उम्र हरेक को लंबी नहीं मिलती छोटी बड़ी मिलती है मकान हरेक को बंगला नहीं बनता किसी को छोटा किसी को बड़ा किसी को झोपड़ा किसी को बंगला कारोबार हरेक को बड़ा नहीं मिलता इसलिए कि इस पर आखिरत की कामयाबी का दारोमदार है नहीं लेकिन आखिरत की कामयाबी के दारोमदार जिस चीज पर है वो ईमान और अमल अल्लाह ने हरेक को मौका दिया है ईमान बनाओ और अपने आप को अमल में लगाओ जैसा भी मुंडा तुम्हें किसा कहते हैं मीना का दिन दिया जिसे साधु पूरा पुलिस जरूरी आकाश पूरी में Digete, comment vous mettez ça? Digete, comment vous mettez ça avec les jolies dans le mur? Digete, comment vous embellissez ce jardin? Mais seulement, tout ça là, c'est tout ici. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il finit de nous, qui jeune, cover, lui soit un jardin de jannat, ou soit un trou de vie dans tout l'enfer. Alors nous réfléchissons un tout. Qui s'en a qui prend sa grâce là? Qui comment vous faire sa cover là? Il a un jardin de jannat. Si nous avons envie, chacun de ces efforts là nous faire, pour qu'une personne n'y a. Beaucoup cash, pour qu'une personne ait un bébé de la case, ait un nouveau loto, ait un grand business. Seulement tout ça là, il n'y a aucun effet dedans. Donc comment nous cover du côté? Si c'est qui détermine nous cover, c'est comment une personne se demande du côté? Comment se rend bonne action du côté? Ça, il peut y avoir un effet. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut faire que ça l'égale pour tout le monde. Si nous pouvons dire bien, à notre dire bien, on a différence entre différentes personnes. Dans l'âge, on a différence entre différentes personnes. Dans la case, il y a différence entre différentes personnes. Dans le business, il y a différence entre différentes personnes. Tout ça n'est pas égal. Qui fait n'est pas égal. Parce qu'il n'y a aucune base dedans. Dans le succès de l'Akhirat. Le succès de l'Akhirat n'est pas basé sur ce qui se passe. Le succès de l'Akhirat en réalité est basé sur l'Iman et l'Amal. Aujourd'hui, on a oublié la mort. On a oublié la mort. On va parler de la mort. तो बातों में तो ये कहते भाई एक दिन मरना है जब मरना है तो तैयारी कर मरने की जैसे कोई आदमी का हज में जाना होता है तो हज की तैयारी करता है बातें हैं सारी मौत को भुला दिया है कब्र को भुला दिया है लेकिन कब्र को हम भुलाए न भुलाए कब्र हमें नहीं भुलाएगी कब्र रोजाना ऐलान करती है सोच समझ कर आना तैयारी करके आना जितना उछलना हो उछल ले जितना कूदना हो कूद ले जितना ईसाइयों यहूदियों के तरीके अपनाने हो अपना ले और अपने घरों में जितनी भी बेटी के डेरे बनाने हो बना ले अना भाई तो दूध मैं कीड़ों का घर हूं नोच लूंगी नोच लूंगी हाँ अना भाई तो वर्षा मैं میں گھبراہٹ کا گھر ہوں, امان لے کر آنا ورنہ تیرے ساتھ میری بیوی نہیں آئے گی, تیرے ساتھ میری اولاد نہیں آئے گی, تیرے ساتھ تیرے ماں باپ نہیں آئیں گے, تیرے ساتھ تیرے دوست احباب نہیں آئیں گے, تو اکیلا ہوگا اور تیرے کرتوت ہوں گے. انا بیت الوحشہ, میں گھبراہٹ کا گھر ہوں. انا بیت الظلمہ, میں اندھیری کوٹھری ہوں. اجالا لے کے آنا, وہ اجالا ایمان کا وہ نیک عمل کا ہے. انا بیت الدیق, میں بہت تنگ کوٹھری ہوں. بنگلا بناتا ہے تو بہت بڑا, رہتا ہے تو وہ تیری بیوی, پانچ کمرے یہاں ہیں, دس کمرے یہاں ہیں, سب کا ڈیکوریشن ہے, ایلیویشن ہے, کیا کرے گا؟ ایک ایک گھنٹہ سب کمرے میں سوئے گا؟ کیا کر رہا ہے؟ اور تجھے بنگلے میں کتنا رہنا ہے تجھے معلوم نہیں ہے. شداد نے دنیا میں جنت بنائی تھی, اس پاگل نے, وہ جنت کیا بنائے گا؟ جب وہ تیار ہو گیا اس کا بنگلہ, تو خادموں نے کہا حضرت آئیے, ادگاٹن کیجیے, ابتدا کیجیے, بنگلہ تیار ہے. ایک پیر اندر, ایک پیر باہر, اور ملک الموت نے پکڑ لیا. میرے بھائیو, موت کو دور مت سمجھو, قبر کی تیاری کرو, آخرت کی تیاری کرو. کھاؤ پیو اس سے منع نہیں ہے. روزی نبی لیے قبر, روزی نبی لیے لامو میڈیا کسانوں کے انجو ہے نام کو اور یعنی کے ساتھ اس لیے لابوس کی میڈیا تھا جی کو بھاجیا جی بھیجا دے تھے نا پال آج یہ کل کو آگے دے دوں گا دے لان کو کاغے چچا بات ہو رہا نہیں کوئی اور پھر آج کے لوگ پہ ہو گئے آسو جس نے لابوس کی بے کوئی میں اور ہمیشہ قبر تھا سلام اولا کے دن سے آج کے تینوں دن بلیے یہ لبا سے آمار کی پوچھے ابھی ہوں شخصوں قبر دکھے نیا لان دکھے انوس اتنے پاوے کہ آخر سوتے پیلے آخر تو کہ بن نسوارا اور بن یہودی آخر آمین کی تعلیم سے فرانسی نون اسلامی بیت الاقاص یہ قبر لا لکھا انوس انا بیت الدور کہ وہاں ملاقات جو چوبان ایسے چوبان تعلیم کے ایسے کی بجے بہت سارے تولا انا بیت الوحشا کہ وہاں سلاقات کا سپلاس کا کوئی ٹینشن Il faut être totalement en prière, il faut être totalement désolé. Il n'a pas ni pour une personne, ni pour une madame, ni pour une grand enfant, ni pour une parent, ni pour une camarade. Sa personne, il faut tout seul. Juste ce qu'il finit, il faut amener ensemble avec lui. En avec tout le volant, sa cabane-là, il fait annonce tous les jours qu'il m'a une place de noirceur et d'obscurité. Et ça, la lumière qui pousse à là-bas, là, c'est la lumière de l'imam et Amal. En avec tout le dire, sa cabane-là, il fait une annonce. Il me sa place là, qui est extrêmement étroit, extrêmement serré. Il dans sa place là, pour nous gagner l'heure, nous pouvons gagner l'heure à travers nos bonnes actions. Aujourd'hui, nous vivons dans belle la case nous rendre, sa qualité de la case nous rendre. Qui monsieur, madame, des dix mounes, reste dans cinq ensemble. On en a besoin pour ça. Cinq ensemble, des dix mounes. Qui t'a vous fait? Elle est extrêmement plus dans sa place là. Sa qualité de la case nous rendre. Cette date, il dit français, comme une fou. Il dit pour rendre Jannat dans le monde là. Il finit rendre sa qualité là, toute chose là. Sa qualité, beauté là, il finit ranger. Mais finalement, il est arrivé, jour de l'inauguration, quand on a fait la belle Bini, il met un demi-pied en dedans, un demi-pied en haut, des hauts, dans ce moment-là, mais tout le monde finit Bini. Et il finit Bini toute sa dunia là. Du même temps, il est dans vous profiter. Alors nous devons préparer pour Kabbal, préparer pour Arrête. Mais ça va veut dire qu'il n'a pas besoin de manger, il n'a pas besoin de boire, il n'a pas besoin de lui. قارون سے اللہ نے کہا میرے بھائیو شراب کا نشہ اتنا خطرناک نہیں ہے, وہ تو ایک دم تھپڑ مارو کہ بسم اللہ کہہ کے تو اتر جائے گا, لیکن مال کا نشہ, اپنی بڑائی کا نشہ, اپنے بڑے بڑے دھندوں کا نشہ, وہ جلدی نہیں اترتا ہے. اگر اس کو کوئی حق بات کہو تو اس کا نشہ بھڑکتا ہے. تو کون ہے مجھے کہنے والا, تو کون ہے مجھے کہنے والا؟ یاد رکھنا, دنیا میں اچھوں اچھوں کے نشے خدا نے اتارے ہیں, اور اگر تیرا نشہ دنیا میں نہ اترا, ملک الموت کی ایک لاکھ تیرا نشہ اتار دے گی. ہاں, تیرا نشہ اتر جائے گا. قارون سے اللہ نے کہا لا تفرح, فخر مت کر, کود مت, فخر کرنے والے کو خدا پسند نہیں کرتے ہیں. ایک نصیحت خدا کر رہا ہے, وَرْتَقِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, ارے جو کچھ دیا ہے تجھے وہ تاجر تجارت میں رہ کر اپنی آخرت بنا لے, وہ کسان کھیتی کرتے کرتے اپنا اپنے اپنے آخرت بنا لے, وہ عہدے والے, وہ ڈگری والے, وہ آفس والے, وہ کارخانے والے, وہ چھوٹے موٹے دھندے والے, وہ نوکری کرنے والے, اس حال میں اللہ نے تجھے رکھا ہے, اس حال میں اپنے آخرت بنا لے. وقت میں بیما آتا کرتا ہوتا رہا پھر ولا تنس نصیب کبھی نہ دنیا, ٹھیک ہے کھا لے پی لے پہن لے بول لے چھپر بنا لے, لیکن تین نعمتیں جان کی مال کی صلاحیت کی اس مردار دنیا پر برباد مت کر, اس سے اپنا آخرت بنا, اس سے اپنا ایمان بنا, اس سے اپنے آپ کو نیک اعمال پر ڈال. اللہ ڈائریکٹ قارون کو یہ نصیحت کر رہے ہیں, فخر مت کر, جو کچھ ملا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے اور اپنے دنیا کا حصہ بھی مت بھول. واحسن کما احسن اللہ الیک, اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے, تو ماں کے پیٹ سے کارخانہ لے کے نہیں آیا تھا, تو ماں کے پیٹ سے فیکٹری لے کے نہیں آیا تھا, تو ماں کے پیٹ سے عہدہ اور ڈگری لے کے نہیں آیا تھا. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میری ہنر سے مجھے ملا ہے تو اس میں اور قارون میں کوئی فرق نہیں ہے. قارون بھی یہی کہتا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا قارون زکات نکال, یہ کائتی زکات, یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے, اپنی ہنر سے کمایا ہے, نتیجہ کیا ہوا؟ حسین قارون اللہ سبحانہ و تعالی پہ ادریس قارون پہ جنو سال ایگزامپل مولانا بھیجا پوچھا کہ انٹوکسیکیشن totalité là une certaine personne est intoxiquée avec l'alcool. Alors ça qualité du monde là voilà bien comme ça faire bismillah donner un bon cadeau immédiatement il vient dans son esprit immédiatement tout de descendre dans la tête, mais c'est pas une qualité d'intoxication qui ne va pas descendre facilement, c'est une intoxication du bien, une intoxication business, une intoxication grandeur. C'est ça qualité du monde là plus chose aussi. Alors, au lieu, il comprend, ça dit Mouna, il est plus excité, ça dit Mouna, il est plus en offense. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait beaucoup de monde qui, il n'a sa grandeur là dans eux, il n'a sa l'arrogance là dans eux, l'arrogance qui descend. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il montre les eux, des fois dans le monde là, et des fois après l'amour aussi. Concernant parole, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit l'intafra, qui, pas montrer-toi sa quantité arrogant là, sa quantité qui t'est là, qui est-il aussi qui te veut faire là, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas content. Wachafiti ma'at, attaque Allah d'ar al-akhira. Et concernant akhirat, cette préparation à travers ce qui te vient gagner depuis dans sa dunya là, prépare ça pour akhirat. Chaque personne qui est adressée ici, un divin qui travaille tout lui-même, un divin travaille dans un bureau, un divin travaille dans une usine, n'importe qui travaille, un divin y est là. Alors, tout ça, dans quelque chose là, c'est un moyen, c'est un potentiel pour qui sa personne là le prépare pour après. Et ne faut pas une personne oublier ce corps de vie dans la dunia. Il suffisait d'acquérir ce qu'il y a dans la dunia, mais servir cela pour ce propre bien, pour ce bien de après. Pour accepter comme accent Allah pour l'aide et faire du bien envers les autres aussi. Ça fait pas mal service avant toute chose là. Parce que c'est une personne, j'y pensais maintenant, qui, sa usine qui m'a là, sa business qui m'a là, sa grand client qui m'a là, sa degré qui m'a là, sa travail qui m'a là, ça c'est moi, mon accomplissement ça. La cause moi, mon pin faire ça. Alors, il n'y a aucune différence entre lui avec Paroul. Il n'y a aucune différence entre lui avec Paroul. Qui, en réalité, chaque personne nous supposait, penser que ça c'est une faveur du côté d'Allah subhanahu wa ta'ala et de bien céder sa potentiel qu'Allah nous donne là pour rendre son akhirat et non plus prendre fierté aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. En réalité, personne, pas sauf depuis dans votre ce maman, avec des grés, avec tout ça, même toutes choses là, personne pas qui n'est propriétaire d'usine, quand ils sont depuis dans votre chemin là, il est comme ça même. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne l'Ikushala. Alors il nous a reconnaissant, il nous a servi sa potentiel là. Tout ce bien, il y a de l'humanité pour prévoir sur la terre. Et Nasiyat Allah n'a pas dit Usko. Voilà, tabouhi, fasad, abil, al. Zamin me fasad, vat macha. Fasad kya hai? Fasad kya hai? Allah ke ahkamat ko todna. Allah ke amr ke khilaf zindagi guzarna. O mere bhaiyo, namazon ka chhodna ye fasad hai. Haram kamai karna ye fasad hai. Shariat o sunnat ke khilaf chalna ye fasad hai. Ghibat karna ye fasad hai. Jhooth bolna ye fasad hai. Wala tabghi fasad fil ard. Fasad mat macha. Deen par kulhade mat chala. اپنی خواہشات کی چھریا مت چلا تجھے پتا ہے یہ دین کیسے آیا ہے یہ دین آسمان آسمانوں میں ہواؤں سے اڑ کر آیا ہے یہ دین بڑی قربانیوں کے بعد آیا ہے بڑی قربانیوں کے بعد ایک پیسہ بغیر محنت کے تو حاصل نہیں کر سکتا زمین سے ایک دانہ بغیر محنت کے نہیں مل سکتا ڈگری بغیر محنت کے نہیں مل سکتی اتنا بڑا دین جس پر اللہ نے قیامت تک جانے والے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار رکھنا ہو وہ بغیر قربانی کے آگے ہو اس دین کے لیے آپ کو ستایا گیا ہے آپ علیہ السلام کے پیٹ پر دو دو پتھر آئے ہیں آپ کی دو بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق ہوئی ہے دو دو مہینے تک آپ کے گھر کے چولہے بجھے ہیں بیٹی فاطمہ کی چھاتی کا دودھ خشک ہوا ہے حسن اور حسین بھوک سے بھی ملائے ہیں تاریخ میں آپ کا پورا بدن لہو لہان ہوا ہے اور آپ بے ہوش ہوئے ہیں دین ایسے آ گیا ہے کہ جو چاہے دین کو گیند کی طرح ٹھوکر مارتا ہے یاد رکھنا اگر توبہ نصیب نہیں ہوئی اور اسی حال میں اگر مرا تو پھر مرنے کے بعد پتہ چلے گا اور شرمی اللہ کے نبی کو ہم منہ نہیں بتا سکے کیا ہو رہا ہے دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دین کے ساتھ گھر میں بیوی کیا کر رہی ہے بیٹی کیا کر رہی ہے بچی کیا کر رہی ہے جوان کہاں ہے جوان کہاں ہے جوان بچیاں کہاں ہیں مالدار کا مزاج کیا ہو رہا ہے معاشرہ گندے سے گندا ہو رہا ہے عقیدوں میں بگاڑ آ چکا عبادتوں کا جنازہ نکل چکا جہالت چھا گئی غفلت ہر گھر میں آ گئی ہر ایک کے حقوق کی پائمالی ہر ایک کر رہا ہے اور اغراض پسندی اتنی آئی کہ پوچھو مت یہ بگاڑ ہے لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہر دوا کا ہر دوا کے لیے ہر بیماری کے لیے دوا ہے Qui savait déjà faire des ordres dans la terre, c'est quand une personne désobéit Allah subhanahu wa ta'ala, quand une personne fait un regard pour salat, quand une personne parle des apériètes, du bien haram, quand une personne dit à l'encontre de shariat, quand une personne fait ribat, quand une personne cause menti, tout ça là il compte comme faire des ordres dans la terre. Alors ça c'est une façon qu'une personne fait des ordres. Alors il ne faut pas le détruire digne à travers sa qualité des ordres là. Pas détruire digne, pas. Plétine sa dîme là avec du nouveau désir et nouvelle désobéissance. Nous devons réaliser que sa dîme là n'est pas une dîme comme ça même. Sa dîme là est une dîme avec beaucoup beaucoup de sacrifices. Si quelque chose dans le monde là, elle aime tout, elle aime roupie, ne peut pas gagner sans sacrifice, sans faire défaut. Elle aime la grappe à boucher sans qu'il fasse sacrifice, sans qu'il fasse défaut. Elle aime des graines du monde n'y pas gagner sans lui faire sacrifice, sans lui faire défaut. Alors nous pensons que sa dîme là au complet, qui est là, succès de ça le monde là, le succès de l'après dedans, nous pensons comme ça même, ça fait une vini. Salut de deux mondes, fin vini dans sa dîme là, et nous pensons que sans sacrifice, comme ça même, ça fait une vini de salut. Il ne dit pas comme ça. Sa quantité sacrifice, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous donnait lui-même, qui fait la tasse, roche l'autre ventre, dédé, roche. Que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui n'a piétiné, qui n'a bousculé Fatima radiallahu ta'ala anha disciple, qui n'a été mal Hassan et Hussein radiallahu ta'ala anhum Zerbin Respin Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se disant fin coulé. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin coulé comme sans connaissance. Ça va quelques incidents la même suffit pour nous réaliser combien de sacrifices qui n'est pas derrière sa vie là. Et sa vie là, combien de sacrifices qui n'est pour qu'il vienne jusqu'à nous. Et nous nous prenons des coups à la légère. Nous donnons coup de pied à sa vie là. On va dire qu'il y a une boule. Et nous ne pas faire aucun tour à l'eau là. Mon nom est Béguer, si pas le fait, tombe à l'eau là. Fais attention, nous ne pouvons pas prendre la figure, nous ne pouvons pas prendre un visage, nous montons devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui nous parle de cette jour là? Nous analysons nous-mêmes. Et comment nous faisons vivre? Comment nous faisons enfants faire vivre? Comment nous faisons épouses faire vivre? Comment nous faisons petites filles faire vivre? Qu'est-ce que nous faisons aider aujourd'hui? Qui peut arriver nous faire une jeune fille aujourd'hui? Sa société là devient de plus en plus mal pauvre. Nous, Afrique, nous avons fini gâté. Amal, nous fini corrompu. L'ignorance, une rentrée partout. Reflète l'instruction, c'est une envahie. Et finalement, ça finit corrompre notre société. Ça finit corrompre nos dignes. Mais c'est vraiment pas aucune raison pour nous perdre l'espoir. Mais n'a aucune raison pour nous désespérer. Pour chaque quelque chose, elle est rêvée. Pour chaque bonne quelque chose là aussi. Pour chaque défaillance là aussi, elle est un peu rêvée. Aujourd'hui, le musulman, le dîn, qu'a dit qu'il y a de دین کی محنت کا کہا جاتا ہے تو ایک جملہ شیطان نے زبان پر چڑھا دیا ہے I am busy جب خدا لے لے گا تو ایزی ہو جائے گا سب ہاں وہ دینا بھی جانتا ہے سب پر مار کے لینا بھی جانتا ہے وہ تندرست رکھنا بھی جانتا ہے وہ مہلک بیماریوں میں دھکا دینا بھی جانتا ہے وہ فقیر کو مالدار اور مالدار کو فقیر بنانا جانتا ہے ہاں ایسی آفتیں خدا نے بھیجی ہے لوگوں پر کہ رات کو کروڑ پتی تھا اور راتوں رات اللہ نے اتنا چھینا کہ صبح بھیک مانگنے کے لیے کٹورا باقی نہیں ہوا ڈرو اس اللہ سے اس اللہ سے ڈرو اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم جاننا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کے امر کی مخالفت کر رہے ہیں دنیا میں جیو گے فتنوں کے ساتھ جیو گے اور جب مرو گے بغیر توبہ کے تو دردناک قسم کا عذاب ہوگا اور اتنا یاد رکھنا چاہے کوئی کروڑ پتی ہو لکھ پتی ہو ابج پتی ہو لیکن اگر زندگی میں دین نہیں ہے خدا اس کو چین کی روٹی نہیں کھانے دے گا خدا اس کو پریشان کرے گا اور میں نہیں کہتا قرآن کہہ رہا ہے دنیا میں پریشانیوں کا شکار ہوگا اور آخرت میں خدا اس کو اندھا اٹھائے گا وَمَنْ عَارَضَ عَنِ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى یہ ہوگا دو میاں بیوی تھے کھانے کے لیے بیٹھے ایک فقیر آیا اللہ کے راستے دے دو جیسے آتے ہیں نا تمہارے گھر پر دعوت والے تم نکلو بیٹا دے دو بھائی دے دو یہ کس کے لیے آتے ہیں ان کے لیے فقیر نے کہا دے دو ظاہر بات ہے کہ صحیح سمجھ یہ ہے کہ بھائی مجھے دو روٹی دی ہے تو اس نے دی ہے پر اس کو فقیر بنایا ہے تو اس نے بنایا ہے دو لقمے دے دو لیکن نشے ہوتے ہیں نشے بعض تو ایسے نشے والے ہیں کہ اگر دعوت کا کوئی ساتھی ان کی تشکیل کے لیے پہنچ جائے تو بھوے چڑھ جاتی ہے اور ان کی انسلٹ ہوتی ہے میرے گھر تم آئے اچھا وہ دن جس دن کوئی مسلمان یہ سمجھے میرے پاس کوئی تشویر والا لائے میرے پاس کوئی آخرت کا پیغام لے کر لائے یہ دین اس کے لیے پھوٹی قسمت کا ہے وہ شوہر اٹھا بجائے دو لقمے دینے کے اور فقیر کو تماشا مارا چل یہاں فقیر نے آسمان پر دیکھا چلا گیا یاد رکھنا نمازوں کا چھوڑنا، حرام کمائیوں کا کرنا، شریعت کو چھوڑنا، عیسائیت اور یہودیت کو گھروں میں داخل کرنا، اپنا لباس بدلنا، اپنے بال بدلنا، اپنا چہرہ بدلنا، کیا نتیجہ لائے گا؟ وہ تو جب نتیجہ آئے گا تو پتہ چلے گا. خدا ایک دم پکڑ نہیں کرتا. اب اللہ نے اس کے بعد چھیننا شروع کیا، سارا بجلی چھین لیا. اب اس نے بیوی سے کہا، ارے یاد رہے گا بول نہیں یاد، میرے پیٹ میں ڈالنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو تجھے کیا کھلاؤں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، عزت کے بعد اپنے گریڈ کا کوئی تلاش کر لینا. بجلیس گیا، بیوی گئی، مختلف پکوان پکتے تھے، ویرائٹیاں گھروں میں بنتی تھی. اب لکمے لکمے کو خدا نے ترسا دیا، ہاں ڈرو اس اللہ سے، ڈرو اس اللہ سے. اب بیوی کی عزت پوری ہوئی، کوئی بات چھوڑنا مت، بیوی کی عزت پوری ہوئی، اس نے دوسری جگہ نکاح کیا. اب یہ دوسرا شوہر، یہ بیوی کھانا کھا رہا، فقیر آیا، اللہ کے واسطے دے دو. تو وہ شوہر نے کہا اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اس نے دیا ہے، بیچارہ آیا ہے تو دو لقمے دے دے. ہاں جب تشکیل والے آئے ہیں بھائی، اپنی ترتیب بنا، اپنے بیٹے کی بنا، اپنے بھائی کی بنا، یہ تو اپنے بھائی نے کے لیے آ رہے. اب بیوی سے کہا دو لقمے دے آؤ. جب بیوی دو لقمے دینے گئی، بے ہوش ہو گئی. وہ شوہر اندر سے دوڑا اور وہ فقیر کا ہاتھ پکڑا، بابا سمجھتے، بابا بابا ہم نے آپ پر احسان کیا، آپ نے ہماری بیوی پر جادو کیا. کہ بھائی صاحب میں تو قسمت کا مارا ہوا ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا. نہیں بیوی ہوش میں نہ آئے تب تک چھوڑوں گا نہیں. بیوی ہوش میں آئے کہ اس غریب کو چھوڑ دو، میں اپنی داستان سناتی ہوں. گھر میں آئی اور یوں کہا، جب آپ نے مجھے دو لقمے اس کو دینے کے لیے بھیجا، میری نظر اس کی نظر سے ٹکرائی، میں پہچان گئی کہ میرا پہلا شوہر ہے جس نے فقیر کو تھپڑ مارا تھا، آج اللہ نے اس کو فقیر بنا دیا. وہ دوسرے شوہر نے کہا میری بھی سون، وہ تھپڑ کھانے والا میں تھا، آج اللہ نے مجھے مالدار بنا دیا. انہوں نے کاؤنٹرز پاگل دین پاگل دیکھو دین بابے مسلمان سپلی کاؤنٹر سے انہوں نے سے آئی ہم بزی ملکی پہ مبینہ لیتا مانا بیجا پوسا کہ کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ پوگے پہنچوں تو غاستو آوے جیوں میں نے بھی مانے کہ میں بزی نہیں بزی اور اس نے دیبا جن فاوے رہے جو کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ beaucoup de monde dit une richesse. Seulement, quand Allah lui répond, pas juste lui répond, il donne un gros calotte après lui répond. Allah lui donne la santé. Seulement, quand Allah lui répond, il n'a pas répond. Du jour au lendemain, combien de monde est là comme ça, qui est extrêmement riche, mais seulement je finis une misère complètement. Du jour au lendemain. Alors ça, c'est pas vrai d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne une warning de Quran, qui c'est lui qui peut faire à l'enfant de Dieu, qui lui fait, qui. Il faut gagner. Il faut gagner plus tard. C'est un adab un alim. Qui ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala pour finir la dunya. Et quand il faut mort, Allah subhanahu wa ta'ala pour donner une condition bien bien sévère. Alors ça va pas être quelque chose à nous faire. Que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas aussi mort. Combien de grands humains n'est capable d'un businessman? Combien de grands humains n'est capable d'un grand quelque chose? Seulement, dans un petit moment, il n'est pas faire du tout. Tandis qu'il perd du tout. Si une personne, il vient des deux. Avec qui Allah subhanahu wa ta'ala, combien il est capable de visionner, combien il est capable de visionner, seulement il ne peut pas prendre aucun appui. Tout le temps il faut rester dans, il faut fatiguer lui-même, tout le temps ça vous dérange lui, avec la paix jamais il ne peut pas assister dans ses mots, ses mots. اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا. اللہ سبحانہ و تعالی پاکیس تجنی نبی آمی ادا سالی مولا مجھنا جو قیامت تاری پولے بے دی پولے آفر دی پو حدیث اللہ سبحانہ و تعالی واللہ سبحانہ کن تیم آفر دا دنیا مجھ پہ تو بے اللہ ریبوز کو بینی کی vos paroles qui viennent juste après toi, c'est moi qui viens dire les doigts. Alors ça c'est la réalité de chaque chose. Mon mari il raconte un incident. Il tenait une coupe. Je vais assister, je vais manger. Un mangeur vient dîner. Alors ça mangeur là, il vient dîner. Et ça c'est une condition ça, qui nous faisait la réalité. Si quand un mangeur il vient côté, il ne peut pas venir pour son besoin, il est venu pour nous besoin. Nous ne pouvons rien donner. Nous ne pouvons pas faire action là. De la même façon, tu as dit, moi, mais tape de la faute, c'est une cause parole bien avec nous. C'est nous qui avons besoin. Nous, nous, vous êtes les uns, vous êtes. Alors, ça, c'est une intoxication divine, ça. C'est un démon. Tu as dit, quand une cause, une bonne parole avec lui. Non seulement, il parle, écoute sa parole là, mais il est en colère. C'est un molacage, je n'ai osé venir dans molacage. Je n'ai osé venir avec moi. Ça c'est la qualité de l'arrogance qu'il peut démontrer. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a envie, il t'a répondu chaque chose. Nous peut montrer l'arrogance dans quelque chose qui partit dans nos capacités même depuis le commencement. C'est Allah qui vient de nous. On s'appelle Sunna. Quand sa vengeance vient de dévoiler sur la faute, il n'a que sa vengeance à Dieu. Et lui vient de donner une calotte. Dans sa vie, là, sa vengeance, il va dire qu'il n'a rien à dire. Il vient de guérir les cieux. Et nous penser qu'il nous fait ce qui nous a envie, il y a le danger de ça. On a fait dire pour ça, qu'il ne pas nous quitter d'amal, nous mange haram, nous adopter la vie des autres, nous l'aide du changer, nous l'habillement du changer, nous cheveux du changer, tout est changé. Et nous penser qu'il ne va pas pouvoir être rappelé du côté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la capacité pour grave nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la capacité pour finir nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la capacité pour répondre nous. On va dire tout ça. Il s'appelle Sunna, l'état d'une donne, ça calotte là. Par la suite, il arrive doucement, doucement. Ça prend business qui lui tient là, ça prend cas qui lui tient là. Ça finit commence à grailler une qualité. Il finit arrivé un moment, il dit non, il n'y a pas besoin de rester. Non, il n'y a pas besoin de rester. Finalement, il finit bien sûr, madame, tout ça. Tu dis ça, mon esprit est la capacité pour occuper moi-même, tout le monde pour occuper toi. Alors, au bout de toi, t'as là. Alors, prends. Fais ce qu'il t'aide, après reviens de la victoire. Parce qu'il n'est plus dans vos capacités pour occuper toi. Avant, toute qualité vol, il était mangé, tu sais plus dans sa case là. Sans même du monde, pour elle-même boucher à terre, il peut bien manger. Quand tu es là, c'est madame qui va jusqu'à madame aussi finale. Alors ça, madame là, quand il finit, fais ce qu'il t'aide. Alors il finit révolier. Quand il finit révolier, un jour qui est arrivé. Petit avec sa nouveau Michel là maintenant, je t'ai mangé. Il y a une mangeur qui vient devant la porte et vient demander. Alors ça fait là, il fait la reconnaissance dans lui, il dit avant passé dans l'année, mais tu peux manger. Alors Allah vient de le massacrer, tu es là. Alors il dit à ce madame comme ça, allez, elle donne une petite chose. Elle donne un petit peu de manger cette réaction, tu peux manger là. De la même façon, nous avons réalisé que quand certaines manières viennent devant nous la porte, ils viennent tous parole dîner avec nous. C'est une invitation de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on ne peut pas nous penser qu'il nous paye l'étang pour eux. Nous nous payons l'arrangement, nous tient l'étang pour eux. Parce que ça l'étang là, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui vient de nous. Et c'est tout le monde qui est là, il va vous tient l'étang. Alors, il peut montrer qu'il s'est dit n'a pas aucune valeur. Alors quand sa madame là, il vient devant la porte pour donner une petite chose à ce rendu là. Alors, il vient comme sa connaissance, ça va devant la faute. Vite, sa Michel, il vient venir. Il trappe la main, sa mangeur là. Il dit, qui te fait comme ça? Moi, nous faisons pas rien, je ne donne pas des bouchées manger. En retour, tu peux faire son servir au mois d'âme? De moment, vous laissez parler, tant que madame parle de la connaissance. Après, un petit moment, c'est madame là qui a une connaissance. Et lui, il dit, vous allez laisser aller. Vous pouvez raconter tout ce qui s'est passé. Vous me disiez, vous pouvez dire où il est arrivé là. Il est allé laisser aller. Ensuite, ça madame l'a fin dire. Si j'ai ça, l'état mon final donne ça manger là. Et mon fin get ça mangeant là. L'état mon visage, mon regard fin tombe dans ce visage. Mon fin réalité. Qui ça, c'est mon ancien monsieur ça. Mon ex-monsieur ça. Qui lui fait extra riche, mon situation là. Aujourd'hui, il arrive dans ça, l'état là qui lui peut manger. Mon lui dit, après cela. Là, ça nouveau monsieur là, lui qui lui cause. Il dit, oh mon madame, laisse-moi moi, on est après qui se lance. Qui, ce qui fait une cause se déclare, ce qui est mendiant qui vient devant sur la porte et qui te donne un calot et lui donne quelque chose. Alors ça mendiant là, c'est une mauvaise chose. Allah fait le bon mère tout quelque chose. Celui qui tient à tout. Allah fait le rage tout avec lui, jusqu'à ce que madame, ça mendiant là, vient. Alors prenez le père, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle à tout ce qui est là. میرے بھائی اور دوستو بزرگو ہر ایک کو اللہ نے اپنی آخرت بنانے کا موقع دیا ہے کتنی گزر گئی ہر ایک کو معلوم ہے کتنی باقی ہے کسی کو معلوم نہیں ہے موت اچانک آ جائے گی اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر سے فرمایا تھا وہ ابو ذر اپنی کشتی مضبوط بنا لو سمندر بڑا گہرا کشتی مضبوط بنا دو سمندر بڑا گہرا ہے وہ جتنا سمندر گہرا ہوتا ہے موجیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں بعض دفعہ جہاز کو توڑ دیتی ہے اور کشتیوں کو بہا کے لے جاتی ہے موجیں وہ ابو ذر کشتی مضبوط بنا لو کائی کی کشتی ایمان کی اور یقین ایمان کی اور یقین کی کشتی مضبوط بنا لو ورنہ اگر ایمان یقین نہیں ہوگا خالی زبان پر باتیں ہوگی ایمان کی اور پھر دنیا کے اسی موجے آئے گی کہ اس کے دین کی کشتی کو بہا کر لے جائے گی پھر دین اس کے لیے بوجھ بن جائے گا دنیا اس کے دلوں پر چھا جائے گی ابو ذر کشتی مضبوط بنا لو سمندر بڑا گہرا ہے دنیا کا اس سمندر میں فرعون کو پکڑ لیا قارون کو تباہ کر لیا قوم عاد کو تحس نحس کر دیا قوم سبا کا ستیہ ناش کر دیا بڑی بڑی قوموں کو خدا نے ختم کر دیا ہماری کیا حیثیت ہے دوسری بات فرمائی ابو ذر توشہ ساتھ میں لے لو سفر بڑا لمبا ہے دنیا کا کوئی بھی مسافر جاتا ہے واپس آتا ہے جو جنازے میں چلا وہ واپس نہیں آئے گا توشہ ساتھ میں لے لو کیسا توشہ توشا لے لو ایمان کا توشا لے لو یقین کا توشا لے لو اللہ کے احکامات کا توشا لے لو پیارے نبی کی سنت والی زندگی کا توشا لے لو سفر بڑا لمبا ہے دین کو ہلکا رکھو گھاٹی بڑی کٹھن ہے کسی کو ستایا کسی کے پیسے دبائے کسی کی زمین ہڑپ کی کسی کی غیبت کی کسی پر بہتان لگایا یہ سارا بوجھ اس کرنے والے کی پیٹھ پر ہے ان صراط پر نہیں چل سکے گا ان صراط کی گھاٹی بڑی کٹھن ہے اور ایک بات یہ فرمائی ابو ذر جو بھی عمل کرو اللہ کے لیے کرو فَإِنَّ النَّافِلَ بَصِيرٌ پرکھنے والا بڑا ہوشیار ہے پرکھنے والا بڑا ہوشیار ہے اس کے لیے نماز پر آئی اس کے لیے مدرسہ پر آیا اس کے لیے جماعت میں گئے اس کے لیے تشکیلیں کی اس کے لیے چیزیں چار مہینے لگائے اور کس کے لیے اعمال کیے دنیا تو نہیں دیکھے گی جیسے ایک آدمی نے امام کے پیچھے نماز پڑھی پہلی سب میں پڑھی تکبیر اولا کے ساتھ پڑھی لوگ تو یہ دیکھیں گے لیکن بغیر اردو کے پڑھی وہ کون دیکھے گا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے فَإِنَّ النَّافِلَ بَصِيرٌ پرکھنے والا بڑا ہوشیار ہے او میرے بھائیو کچھ کر لو یمن اور ادھر ادھر جانے والا یہ مسافر نہیں ہے لیس القریب قریب الشام والیمنی ان القریب قریب اللحن والکفن یمن اور شام جانے والا مسافر نہیں ہے کفن پہن کر قبر میں جانے والا یہ مسافر ہے کم ویا تو عمر کیا مغلو بھی نفری کل ابتلا بھی فانتر یوم بھی محل ارے دھوکے میں رہ کر عمر کا کتنا بڑا حصہ تجھے برباد کیا ہے, اب تو اٹھ جا, ابھی تجھے مہلت ہے, اپنی زندگی کا دھارا بدل دے, اپنے گھر کا معاشرہ بدل دے, اپنی زندگی کی ترتیب بدل دے, ورنہ خون کے آنسو سے رونا پڑے گا اور بن آنسوؤں کا پوچھنے والا کوئی نہیں. ارے کہاں جا رہا ہے بھائی, مذاق بنا لیا ہے جن کی مجلس کو؟ مولانا وجے پیشن پارٹی کے پارے پیسہ لاسام لیلا بھی نمبا تین سیکنڈ پیشن لیلا پولی ریپورٹ سو آخرت کمی لابی کسی فنی ایک گولے سام کو کمی نو ریسے پیشن پاک نے لامو لکھوین سوڈن ماں سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کون سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیر جو فیر این باتو بیان سولید پسی لو سیان لا لی بیان پو بون ایبان وات کے نا لی بیان بیان پو کی تالی تے باتو سا سا سے باتو جو ایمان و جو یقین سینو این پیسو لی کو فینی غد دانسا لو سیان لا ایسا بان وات لا کو فینی پرانی qui va nous battre, c'est vague de dunia. Si nous pas construire une vague solide, l'imam nous a fait une vague solide. Alors, une vague de dunia, elle peut venir. Et sa vague-là, elle peut détruire sa vague-là. Sa vague-là, elle peut faire sa vague-là couler. Et ça, l'océan de dunia, là, il vient bien profond. Vous trouvez combien grand peuple du passé, je finis détruit par sa dunia-là. Il est Pharaon, il est Pharaon, il est peuple de Had, il est peuple de Saba. Je trouve sa dunia là, puis en bête, sa dunia là, puis c'est un peu de grand grand nation comme ça. Grand grand peuple comme ça. Alors qui nous était nous? Le conseil qui nous a donné, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui prépare provision, parce qu'il s'envoie à ça, il vient bien l'eau. Et c'est lui qui, une fois, il commence à entreprendre sa voyage là. Alors il paraît qu'il va retourner avec une grande provision. C'est lui qui se la mort, il finit. Son voyage là, il commence. Alors il va qu'à retourner avec une provision, il faut dire. Qui provision qui nous a préparé, provision de l'image, provision de l'yapin, provision concernant la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fait obéir, provision concernant tout le monde de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous fait adopter. Voilà un conseil qui, God te l'aide léger, qui ça veut dire, pas sortir beaucoup fort de l'auteur, qui ça fort de là, qui ne pas sortir beaucoup fort de l'auteur, sa tranchée et sa fossée qui nous a traversé là, du diable bien profond. Il y a du monde qui a certain canal, certain projet. Alors, s'il y en a beaucoup, l'oudi à l'eau, c'est l'église, comme cacheté. Donc, qui ça va l'oudi à l'aça? C'est nous maltraiter le canal, nous coquer le canal, nous faire du tout ça là. Et tout ça va devenir un l'oudi à l'eau, nous. Et ça l'oudi à l'a, il empêche toi de là-bas. T'as pris un conseil, qui finit donné à Bouddha, va dire Allah, t'as l'an, vous. Tout ce qu'il nous fait, c'est lui, unique pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Les paroles de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, lui veut dire, parce que l'examinateur est très très intelligent. Si l'examinateur est bien connu, il est bien au courant. Comment nous préfère? Qui nous préfère? Pour qui ça là nous préfère? Nous pensons, nous donnons 40 jours, nous donnons 4 mois, nous faisons 10, nous faisons un mal, etc. Mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala lui connaît. Pour qui raison nous faisons faire ça? Pour qui but nous faisons faire ça? Avec qui l'intention nous faisons faire ça? Une personne est capable de prendre ça. Il peut faire un amal derrière l'imam. Nous peut trouver la parole qui lui peut faire une très très bonne action. Mais c'est moi qui lui peut faire ça sans vous louer. Qui ça va vous connaît? Nous ne va vous connaît. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui connaît. Il lui connaît toute quelque chose dans son profondeur. Il connaît la réalité de toute quelque chose. Alors il est très très important pour nous. Et là, sa sincérité là dans ce qu'il nous peut faire. Ensuite, voilà, il est bon, c'est nous. Quelqu'un va une poésie. Il a sa poésie là. Le poète il peut dire comme ça. Qui, un voyageur, c'est pas un voyageur qui fait Albert, Cham, vers la Syrie ou Cham, Yémen. Mais un vrai voyageur, c'est celui qui fait voyage vers Pavel. Ça c'est le vrai voyageur. Et chacun parmi nous le voyageur dans sa façon. Et voilà, il peut dire comme ça. Qui, palace nous va en action, palace nous la vie. Aïe David, pas gaspille, ça va nous voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous là. Réveillez, levez, prends conscience, laisse nous changer de la vie, laisse nous changer de la famille, laisse nous changer de la cause. Avant qu'arrive ta moment, que tu trop temps là, que quand vous pleurez, l'homme qui sort de vous couler, ce n'est pas pour ça que nous l'homme. मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों ये जितना बिगाड़ हमारी जिंदगियों में है इसकी बुनियाद क्या है इसकी बुनियाद क्या है इसकी बुनियाद ये है हर एक ये समझता है जान मेरी है माल मेरा है सलाहियत मेरी है मैं जहां चाहे लगाऊं ये इसका नतीजा है अल्लाह ने एक मेहनत दी है उतर कर हीरा से सुए कौम आए उतर कर हीरा के सुए कौम आए एक नुस्खे दुनिया साथ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हां एक मेहनत है लगाओ जान माल सलाहियत पर ईमान पर लगाओ जान माल सलाहियत को हकामात पर लगाओ जान माल सलाहियत को इल्म जिक्र पर लगाओ जान माल सलाहियत को लोगों के हुकूक की अदायगी पर اور لگاؤ جان مال اور صلاحیت کو اخلاص پر اور لگاؤ جان مال اور صلاحیت کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر خدا جو ہے رات کا اندھیرا ہٹا کر دین کا اجالا لاتا ہے اسی طرح کے خدا یہ سارا بگاڑ دور کر کے دین کی روشنی بھرتن بھرتن بیتن بھرتن پوری امت کے اندر اللہ اس کو پیدا کرے گا اس لیے جس سکون کے ساتھ بیٹھے ہو اور جس سکون کے ساتھ بات سنی ہے اسی سکون کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اپنا اپنے ارادوں کو ظاہر کرو یہ اجتماع خالی باتوں کے لیے نہیں ہے اپنی زندگی کے تبدیلی کے لیے ہے اور اپنی زندگی میں دین لانے کی محنت کی تبدیل کے لیے ہے وہاں بھی دیکھ ساکھ کو بچوں کی کنگوں کے جو ساکھ لاکھتے جو نلاوی ہو دو جی Il y a une seule raison pour cela, il y a une seule cause derrière, ce qui nous fait penser, c'est mot la vie, c'est mot action, c'est mot potentiel, c'est mot divin, mot faire ce qui moi m'a envie. Mais Allah subhanahu wa ta'ala en réalité, il vient de nous un défaut. Allah subhanahu wa ta'ala vient de nous une qualité bijou, une qualité père, une qualité joyeux, qui n'est pas capable d'imaginer, qui chaque personne, il se responsabilité, il y prend sa la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient de donner, sa divin qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient de donner, sa potentiel qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient de donner, qui lui engage cela, qui engage cela, d'adresse sur iman, d'adresse sur salat, d'adresse sur amal, agir bien envers les autres, d'adresse sur l'hukou, d'adresse sur l'ikhlas, d'arrange tout ça dans quelque chose, qui service avant le potentiel, et tout ça dans quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient de donner, en termes de ce lavi, de ce divin, et de ce vanne. Potentiel, et finalement, à travers cela, qui nous trouve un changement. Pareil pour moi, le jour où il finit après la nuit, alors la lueur et lumière de digne, il peut venir à travers ces efforts-là. Lumière de digne, il peut venir dans chaque individu, il peut venir dans chaque lacal, c'est à travers les efforts qu'il y en a pour faire. Puis chacun parmi nous, justement, il va là, c'est tout ça même ça. Chacun parmi nous, pareil pour nous participer tranquillement. Alors, en dans nous-mêmes, nous faisons une introspection, nous réfléchissons. Comment nous finissons passer la vie? Qui va nous responsabiliser, qui nous finit négliger? Et chacun parmi nous prend sa décision-là. Qui nous en a pour faire devant maintenant? اب ہمت کے ساتھ بولنا شروع کرو کہاں ہیں تشکیل والے ارے تشکیل والے کہاں ہیں اب بولنا شروع کرو اپنا ایمان اپنا عقیدہ اپنا دین اپنی زندگی بنانے کا موقع خدا نے دیا ہے اللہ نے اجتماع میں بھیجا ہے ہر ایک کے دل پر اثر ہے ہمت کے ساتھ بولنا شروع کرو اللہ قبول فرمائے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ نئے ساتھی بھی کھڑے ہو جاؤ جن کا پہلے نام ہے وہ بھی کھڑے ہو جاؤ سب کے ناموں کا اظہار کرو